și Jonesy. Hai să luăm primele mesaje, două dintre ele, cele care vin la 0722206020. Ne salută Florin din Petrila, ascultă Kiss FM împreună cu gașca lui de prieteni. Și pentru Mădălina, cea mai dulce fată, cu mesajul vei rămâne în inima mea, Petru din Vaslui. Dacă vrei să intri în direct, dacă vrei să prezinți o piesă sau să faci un dedichis, nu trebuie decât să suni la 021-318-4000. Avem Licky Lee, I Follow Rivers, Smiley și Alex Velea, piesa cu Cai Verzi, iar apoi DJ Antoine și Madmark, Bella Vita, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă.

so you know that it's on. It's a beautiful life, so let's all get along. Turn up the beat and dance with me. Get on the floor where you're supposed to be. Pay no fee, tonight we all free. Take this moment in time and just let it be. Let's make history last forever. Put your drinks in the air and enjoy the fiesta. Fiesta, forever, fiesta, la noche has only begun. Bella vita, it's a beautiful life, so let it in your heart. La bella vita, it's a beautiful life, no matter who you are. Put your hands up. Superhitul Welcome to Saint-Tropez. Asta este noua lor piesă, Bella Vita, DJ Antoine și Madmark la Kiss Kiss in a Mix. Luăm chiar acum un chisoman în direct. Hello, bună seara, cum te numești și de unde ești? Bună seara, Andrei din Constanța. Te aud, sunt și la volan, conduc. Și pentru Carmen, pentru cea mai frumoasă fată, de la Andrei. La Kiss FM ascult doar hituri. Foarte bine, Andrei, hai să continuăm mixul cu C'est la vie, Khaled, imediat mai vechea Bruno Mars, Grenade, iar apoi Like Chocolate, plăceri nevinovate. E început de săptămână, dar e super party la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. sexy gala wine. Împreună cu voi, mesaj de la Victor din Bacău. Un la mulți ani pentru Alex Velea cu mesajul să ai parte de mai multe succese în viitor. Și din partea noastră, din partea găștii Kiss Kiss Inomix, la mulți ani domnul Velea și cu mesaj: hello, sunt Alex din Ploiești, vreau și un dedicat pentru prietenele mele cu mesajul nu știu ce să aleg. Păi, hotărăște-te domnule, ce facem aici? Și pentru Elena, soția lui Marian Tudorici, cu mesajul te iubesc, guapi. Mixul continuă cu Cabron, WhatsApp și Ioni ca la meteo. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Hei, înapoi la hiturile mixate. DJ Young și Jonesy cu voi. Început de săptămână, suntem la Kiss Kiss in the mix. Super hituri, mesaje, dedicații. Avem facebook.com/KissFM România, puțin mai acolo. Dar înainte de Facebook, mixăm Cabron, WhatsApp și Ioni. Iarna pe val nu-i ca la meteo, nu? Rihanna Stay. Iar ora se va încheia cu Pink, Try. La Kiss FM asculti doar hituri. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. G-A-B-R-O-N și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. Ne zici că e hipodrom pe BRT. Și lumea se întreabă dacă a venit moșiu. Nu sunt doar eu, dar în hanorac roșiu. Că-mi place să mă deghizez. În orice loc aterizez. Mă găsești oriunde eu. Ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum o ard eu. Cum o ard eu și cu frații mei, yeah. Dintr-un club sau până la trei. Ies din club cu o fată ok, că eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. Mi se spune lazy man. Dați ca pașa crazy man, yeah. Oamenii mei când îi chem, oh. Sar mai sus de primul stem. Că văd lumea mai bine de-a

'cause I need this hole gone. The funny or the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. foarte bine Pink Try la Kiss Kiss Dynamics, final de oră. În câteva clipe începe o nouă serie, 40 de minute non-stop hits, adică vine ora 8 fix. Și am pregătit pentru voi alte hituri mixate, alte piese pe care voi le cereți, daily kiss-uri și desigur mesaje. Pe 8 fix avem Ina și Carla's Dreams. La Kiss Kiss Dynamics asculți doar hituri. Kiss Kiss Dynamics, we'll be right back. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, party people, hello, bun găsit, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment la Kiss FM. Mai departe cu voi, in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Carla's Dreams împreună cu Ina. Mixăm Rino și Silvia imediat, chiar dacă ai plecat, iar apoi Don Omar, Danza Guduro. E super party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. Kiss in the mix. plecat de tot din viața mea. Vreau să știi că nu mi-e. Ascultul fiecare veri. Danza Guduro la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai luăm două mesaje, două SMS-uri care vin la 0722206020. Cu drag pentru Eusebiu din Vâlcea, din partea celor mai buni prieteni Cristi, Gabi, Maria și Florinel. Să le trăiești și să asculți în fiecare zi Kiss FM. Și pentru Nadia Coman din Constanța, din partea iubitului ei Mădălin. Antonia Marabu aș dori pentru ea. Vine chiar acum piesa pe care o mixăm cu DJ Sava și Mișa Tenerife și Fady cu Lazy J, Laugh Till You Cry, DJ Dark and She Dance Remix. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. I'm not afraid to die. cu DJ Young și Jonesy. În România, Laugh Till You Cry. În 10 minute pregătim alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. O mulțime de hituri mixate la Kiss Kiss in a Mix. Iar dacă vrei să afli care sunt toate cele 100 de hituri ale momentului, le asculti duminica, începând cu ora 10, la Airplay 100 cu Cristi Nițu. Hitul care se mixează acum este Love Is In The Air. Basin împreună cu Baby Bash. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Show you how, just hold me now, hold me now. I will teach you how.

Selling, Pansament la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte dedichisuri pentru Andrei, fratelui nostru, din partea nebunilor din Pitești. Și de la Simona pentru Catalina. Îți mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l dai și îți promit că într-o zi am să mă revanșez. Mixăm Elena Gheorghe, Echo! În câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Shuffling. De mixat ora aceasta, Elena Gheorghe, chiar acum, Vin Macklemore și Ryan Lewis cu superhitul Thrift Shop $20 in my pocket, iar ora se încheie cu Pink, Just Give Me a Reason. Împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the mix, asculți doar hituri.

al doua oră la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce party-uri avem în weekend, începând de vineri. Partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu se întâmplă vineri noapte în Hooters Pub din Timișoara. Iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Resident Society Club Sibiu, de unde transmit Partidul Kiss FM. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in the Mix Party în Club Cocktail din Găiești. Voi fi acolo cu voi, DJ Young in the Mix. Pe nou fix piesa Non-House și apoi vă invităm la ora aceea fără reclame, o oră întreagă, doar cu hituri mixate, fără publicitate. Pentru că la Kiss asculți doar hituri. Kiss FM. Hotărât să mă scurt. Michael, Back to the Mix, Back to the Party. Am pregătit acum încolo o oră întreagă, fără reclame, doar cu hituri mixate. DJ Young și Jonesy cu voi. Două mesaje așa în super viteză pentru Sergiu și Romeo din partea Andrei. Mulțumesc foarte mult, sunteți bestiali, să țineți tot așa. Și de la Rahela pentru cea mai tare gașcă, cei mai nebuni DJ Young și Jonesy, sunteți bestiali. Mulțumim pentru fiecare ediție de Kiss Kiss in a Mix. Pupăm și noi Focșaneul. Mateo începe ora amândoi. Avem The Script și Will.i.am Hall of Fame, iar apoi Ina și Plain Win India. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri mixate. Be the greatest.

a little bit scandalous, but she lives a life a little bit dangerous. Everybody in the club, can you handle us? I can live my life here right now. Kiss in the Mix, e party, e nebunie, e petrecere ca în fiecare seară. Timp de 3 ore suntem cu voi, mixăm, ascultăm super hituri, luăm mesaje, luăm dedichisuri. Avem SMS-uri foarte multe care s-au strâns la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Jack Yolo ne pupă din nou și ne spune papa. Avem Trade Love Comeback, iar apoi Jamie Woon, te pup papa. Hai mâinile sus, e petrecere la Kiss Kiss in the Mix. Te pup, papa. Na, na, na, na. Te pup.

E mai veche, dar ne place cum sună. Jamie Woon la Kiss Kiss in the Mix. Pregătim alte mesaje în 10 minute. Dar acum mixăm Khaled, C'est la vie, o super piesă și remixul semnat Emil Lazaria. LLP și Bessa imediat vin cu Burning, iar apoi ne reamintim de Raluca, Surrendered My Love. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. I like it that way, and listen to Kiss FM. DJ Young și Jonesy. That is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. E super party la Kiss FM. Nicușor îi spune la mulți ani Mariei, te iubesc foarte mult. Îți mulțumesc pentru zilele superbe pe care le-am petrecut de Paște. Și de la Ovidiu din Baia Mare pentru draga sa Bianca. La mulți ani pentru weekend îți spun de pe acum și te iubesc foarte mult. Liviu și Mona, No Stress, Fly Project, Back in My Life. Alicia Keys vine cu Girl on Fire, un super remix Sandino Damasi. Iar ora se încheie cu Rihanna Diamonds. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Oh no, you have lit this fire, 'cause you are just a liar. I'll get you out of my mind so I can live with no stress. Now you have lit this fire, 'cause you are just a liar. I can live with no stress. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Shine bright like a diamond la Kiss Kiss in the Mix. E final de oră, mâine o vom lua de la capăt, dar până atunci vă reamintim ce party-uri avem în weekend, pentru că în fiecare weekend Kiss FM e cu tine la cele mai tari petreceri. Vineri ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Hooters Pub din Timișoara, iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții în Residence Society Club din Sibiu, de unde transmit în direct partidul Kiss FM. Cu mine vă întâlniți sâmbătă noapte la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi în Club Cocktail din Găiești. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo. O seară bestială, ne auzim mâine de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. DJ Young și DJ Jonesy, o seară beton. Pe mâine, te pup, pa, pa!